bakit pa kailangan ng rosas kung marami namang mag-aalay sa'yo? Upo na lang at taawin, maghihintay ng pagkakataon. Hayaan na lang sila, magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Mapapagod lang sa kakatingin kung marami namang nakaharang. Aawit na lang at magpaparinig ng lahat ng ating nadarama. Pagbibigyan na lang sila, magkandara pa naman ligaw sa'yo. Itagaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Sa'yo idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Sa gitara, galing mo, Darius. Alam mo, may potential ka.